पूछते यूं ही नादानी में आंख खुली तो भरी थी जिंदगी रिश्ते यूं ही नादानी में आंख खुली तो भरी थी जिंदगी रिश्ते यूं ही नादानी में आंख खुली तो भरी थी जिंदगी उस नींद का रूठना क्यों था मेरी तकदीर में ख्वाबों का टूटना आंख खुली बड़ी थी जिंदगी हैरान खड़ी थी आंख खुली तो बड़ी थी जिंदगी हैरान खड़ी थी आंख खुली।